up and think about you when I'm all alone. Each time I hear Sinatra on my radio, I'd be in Christmas heaven if only you were present. Maybe you're somewhere out there on your way to me. Yeah, at Christmas I can't help but miss ya, the memories of you and me. Evergreen is a time of joy, but for me it's been sweet. At Christmas I'm still reminiscing about everything we used to be. C'est la vie. Yeah, I spent all year wishing you were here. At Christmas, oh, at Christmas, oh, oh, oh. Yeah, I spent all year wishing you were here. At Christmas. Älkää nyt ihan kaikkea uskoko, mitä noi valehtelee. Nyt on UG huminaa, joo, ja siihen ei kuulu tällaiset kaupalliset juhlat, tuhlat, tai mitkä liian pyhät ja pahat ja muut. No, lähdetään siitä. Pääsitte messiin, ja teidän mukananne olen minä. Seuraavaksi tulee Adepisi ja Konna, ja kertoo, että nyt on huonoa seuraa. Elämäni surullinen, mut me murheet hukutimme. Käytiin viinakaupas, haettiin tiukko tukulinen. Lopun paskan puhuminen, alko pihan kukkuminen. Jäi vähän nukkuminen, alko darran puskeminen. Äläkä vittu seuraan, huonoa seuraa. Paitsi jos sä etsit, huonoa seuraa. Sitä saa mitä tilaa, vanha kansa sano lasku. 2008 loppu yhteiskunnan mahalaskuja. Alko ylös nouseminen, päinvastoin kuoleminen. Seuraa huono puminen, seuras vieraantuminen. Kansakunnan rapistuminen, kansan tulistuminen. Ja valta nouse vie. Kuusin päiden tuleminen. Mut mitä me pienet kansalaiset, niistä tiedetään. Ainakin sen verran, ettei vittu vedätetään. Tää jatketaan vaan puheet sitä vittu huonot seurasta. Päättäjille ei löydy vertaasta. Kohti pihan pikku pahikset, jos kaikki aina varottiin. Ne pienempänsä pieksi, heikot puolellensa pakotti. Tavoitansa pahat, vikas varastetut varat. Murtumaton mätä, moraali milloin elastiset rajat. Tinkimättömällä tavalla, vanhasta jo hajalla. Ei tavoit pääse irti tällä ruostumella sahalla. Huonoa seuraa, mut täällä säikähdä. Vikkelä ja viina on täällä joka päivästä. Ei huolen häivästä, paitsi käisestä. Käteisestä kämpästä, pelkovasta äijästä. Huomisesta päivästä, taidan häippästä. Huono seuraa säällä kun säällä. Välin VHL päällä joka äpärällä täällä. Masentunut metapää maailman loppis meukaa. Tehnu keppi tenoksessa tekee sille seuraa. Mun kotisohval kokoontutas yhteiskunnan kermaa. Otti vissyy varmaan polttanut savut. Mitä? Tai vetäni nipsui liian hyvissä ja ei tarvi. Mitä? Ei vittu oot sä selvinpäin. Mitä? Miten vittu oot sä selvinpäin? Ota tosta mä tarjoon kossuun siihen vissyys. Pisse pisut laingit nipsuu tota jotain. Miks vittu sä oot selvinpäin? Otan vittu vai on sus tullu joku vittu ihuli? Mä kuulinkin jotain, miten sä selität dinosauruksen? Tiedät sä miten paljon ton nimissä on tapettu jengi? Ota nyt mä tarjoon, masalla on jatkot. Se voi lainaa sulle pari kirjaa, niin saa tietää lisää. Eks siellä rajan takana oikeesti oo mitään? Me ollaan eläimiä, nussi tai juodaan kuolla ja that's it. Ota viski, Jim Beam, Jackie, Danielsi mä tarjoon. Ja niin siis tosiaan se on valot pois. Katso mitkä tissi, tuissa tänä metsi eilen nussi. Jotain yksi huoltaja, huomasin ne penskat ja lähdin vittu sieltä nopea. kaikin. Vessa takottaa, emätä taluttaa sut paikallesi. Katsot ulos sulla kauhuissasi. Oi, ei, koneet tippuut, onneks ei oo menopalulippu. Minä pelkään pimeää, älä mua yksin jätä. Sillä olen aivan varma, ettei revu vikkaa tätä. Haluun pitää henkeni, se on mun ainoa. Toivotaan vaan, ettei Albert meitä vainoa. Kaikuosastoa, messi ja kaikkea. Tää oli tämmönen hauska löytö. 7-tuumanen tuli vastaan tuossa viime perjantaina. Oli vähän hommaa nyt kaivaa se tosta pois, jotta mä pääsen lunttaamaan, mitä siinä lukee. Niin, se oli Midas ja Remufobia. Ei mulla sen kummempaa siihen sanottavaa, mutta toi oli niin säkenöivää, että seuraavaksi tuleekin säkenöivää voimaa, tai säkenöivä voima. Niin, eikä pelkät siekkarit tietenkään. Ei me nyt ihan kaikkea normibiisei soiteta. Mitrogoes Vermo versiolla tulee säkenöivää voimaa. Yeah. ja se ei ollut mikään tahallinen, tai oli tietysti tahallinen Panasonicin taholta. Niin, se oli siis Panasonic Uranokemia. Kun kerran lähdettiin tämmöiselle linjalle suomalaiseen koneelliseen säksättelyyn ynnä muuhun kummalliseen huminaan. No en mä tiedä, onko tää nyt sitten niin kummallista, mutta ja huminaakaan. No kyllä tää voisi oikeastaan huminaa sopia. Vitun kova ääni. Uhusia. Mitä se uhuset muuten tarkoittaa? Ehkä se selviää, kun kuunnellaan toi biisi. Ja vitu rap niinku selväks alusta lähtien. Ei tarvi kätiä, ei vaan fasti trackia play. Se on vaan rappiä main. Live torvessa aina pasta pouta. Ja vasta virralla rotti pitää showta. Jo kiikoo pari vitu kova ääni. Mitä oottasit mafia? Better roll up. Käyhän kakkosta rappiä räisii. Hermannista syvä jääs kutosel väiskii. Ja sit virkini niin hit saman peltii. Kiiki ikippis ja kulas that's it. Kaikki hyvin siihen asti kun tyri sit sama mitä sanot. Niin saletti mene yli kuhan rappi raika not to be sold. Se on vitun kova ääni show. Kolmatta päivää reissun pääs. Uusia keikkoja siel sun tääl. Uusia veikkoja pilvissä päät. Kyllä kai se jo silmistä nään. Kolmatta päivää reissun pääs. Uusia keikkoja siel sun tääl. Uusia veikkoja pilvissä päät. Kyllä kai se jo silmistä nään. Mie täällä tien päällä kielellä verse. Mies jota ei kai mieletä terve. Kun muilla äijillä on mieles vaan perset. Mä hoidan bisneksi. Liittyy vihreisiin, liittyy mikkeihin. Kulmilla burnaa, niinku 99 huntilla buddhaa. Mukana juonessa, kun veri suones. Jo nuorena elänyt kai eri Suomessa. Savo sekä saiperit, Hämeessä maisteri. Silloin tyylit vielä päivittäin vaihteli. Nyt on ratatkin jo muuttunut raiteeks vai. Näillä poluilla aina puuttunut kaiteet. Tai muut popasteet vaisto on paras. Vannomatta paras, ne on tämän talon tavat. Kaiken valtakunnan yöt tullut tutuiks. Mä oon ollut aina työs, kun sä nukuit. Uusia keikkoja siel sun tääl. Uusia veikkoja pilvissä päät. Kyllä kai se jo silmistä nään. Kolmatta päivää reissun pääl. Uusia keikkoja siel sun tääl. Uusia veikkoja pilvissä päät. Kyllä kai se jo silmistä nään. Suokkaan, tääpä on ollut missään. Ja faija ei oo elos. Broide pidä enos. Mun kaverit siellä pelos. Mä vedän lääkkeet, niin voi rauhoittaa vaikka hevos. Käytän kakkosnelos, missä on naulas. On eka vika arkussas, jossa laulat. Kaupast karkumatka, mä nauraan. Aukee kengän nauhat, rapsahtaa raudat. Masaki poltti paja liikaa siskol. Kunnes napsahti, nyt on rajatilas hitso. Mut sit on vissi liikkeen. Mä vihaan poliisi, kun ei mut pisti liikkeelle. Te alattelevii päätöksiä. Jos säädöt menee siipuihin, teemme täs käännöksiä. Vedä jalkojat harmaa maton. Mä oon varmaan arvaamaton. Mä oon lähiös häkki lintu. Jo äkki vinkut, jos se räppi vingu. Vittuu kaks ja vinkut, jos se räppi vingu. Vittu, mun kaksi mono. Ja vaikka Tuumakko oli näyttelijä, niin ei se meinaa, että se oli homo. Mun liksana sosiaalituki tilaan pizza ja pölli kotiparis tuki. Mun komero sikialampu alle mikä kuki. Se oli vika lamppu, ei nähny mitä luki. Koskis huurus, pölli naapurin postit postiluukust ja ruusut ruukuust. Taran pihaal kulman takan vemppaan, steda enkkaa ja kuuntele julma henkkaa. Mulla on lenkkareen serkkaa, ei oo auto, mut kanna-autos terkkaa. Mun työ tiksis, työllisti poliisi ja punaisen risti, kun mulla on vyö fiksit. Yöt, istu puistos, puse lammiko ja mieti jos suistos. Oulu, krooli ja rintaa, en pääse ylös allikos, kun onni niin suistos. Auttakaa saatana! Vuosi on kulunut, joko liiketes on muille itekseni vaan puhunut. Ne sanois porikselta se lepäämä roissa ja muistuta vaan nasse setä. Kasseis kilisi, mouniseiset nää sut kahteen ja sun rivisi. Kaisliko siisi, raitio vaunus mä hikisin. Laukus lipitin mun sanavaraston hä ja tää. Housus säkki boksere sitä ja tätä. Mut no hätä maa elävä esimerkki sano sun lapselle sälä koska koulu jätä. Häkki lintuu jo äkki vinkut, jos se räppi vingu. Vittu U2 se bono, ja vaik Tupac oli tanssia, niin se ei ollu oikeesti homo. Mä oon lähies, häkki lintuu jo äkki vinkut, jos se räppi vingu. Hyvää huomenta, kello on 11. Tässä jonkun verran kotimaan uutisia. Meillä on tullut vaikeuksia avata kahta lehteä, Hufvudstadsbladetia ja Turun Sanomia ei saatu auki tänä aamuna. Heillä on niin kuin omat suojaukset ja tämä liioittelee, kello on 11. Ja tänään on talvipäivän seisaus. Se tarkoittaa sitä, että kaamosaika on nyt sitten ihan pohjalla ja rupeaa tulemaan valoisampi aika ihan kohta. Seuraavaksi Lähiradiolla Jorma Elovaaran uutiset. Suomalaiset toimittajayhdistykset ovat huolissaan tutkivan journalismin riippumattomuudesta ja kriittisen journalismin toimintamahdollisuuksista Suomessa. Myös ulkopuolinen painostus kaventaa kriittisen journalismin tekemistä. Suurin häviäjä on yleisö, sanovat tutkivan journalismin yhdistys sekä oikeustoimittajien, politiikan toimittajien ja taloustoimittajien yhdistykset tiedotteessaan. Yhdistysten mukaan tutkivan journalismin tehtävä on kertoa asioita, jotka voivat olla kiusallisia vallanpitäjille. Tämä yhteiskunnan valvontatehtävä on yksi demokratian perusteista tiedotteessa sanotaan. Toimittaja ja järjestö huomauttavat tiedotteessaan, että Euroopan ihmisoikeus... Ihmisoikeustuomioistuin on toistuvasti muistuttanut median roolista vallan vahtikoirana. Merkittävien tietojen ja mielipiteiden julkaisu ei ole vain median velvollisuus, vaan yleisöllä on oikeus saada tietää niistä tiedotteessa sanotaan. Yhdistysten mukaan ulkopuolisen painostuksen kohdistuessa journalismin toimittajien ja toimitusten johdon yhteistyön tärkeys korostuu. Yhdistykset vaativat, että media ei luovuttaisi journalistista ohjausta vallanpitäjille eikä luopuisi yhteistyöstä toimitusten sisällä. Journalismin riippumattomuus ja toimituksiin kohdistuva ulkopuolinen painostus ovat viime aikoina olleet esillä niin sanotun Yle-kohun takia. Viime viikolla Ylen ajankohtaistoimituksen esimies Jussi Eronen ja toimittaja Salla Vuorikoski ilmoittivat irtisanoutumisistaan. Molemmat perustelivat lähtöään erimielisyyksillä johdon kanssa. He kertovat kokeneensa, että Ylellä valtaa pitäviä kohtaan ei saanut kohdistaa tarvittavaa kritiikkiä. Kohu Yleisradion ympärillä alkoi marraskuun lopussa, kun Yle julkaisi uutisen pääministeri Juha Sipilän sukulaisten sidonnaisuudesta valtion omistamaan kaivosyhtiö Terrafameen. Kansan uutiset oli kertonut asiasta jo aiemmin. 3 päivää myöhemmin Ylen johto teki vastaavan päätoimistajan Atte Jääskeläisen mukaan journalistiseen harkintaan perustuneen päätöksen, että Sipilää koskevaa uutisointia rajoitetaan. Kansainvälinen sananvapausjärjestö Toimittajat ilman rajoja on kertonut olevansa syvästi huolissaan Ylen toiminnasta pääministeri Sipilää koskevassa uutisoinnissa. Toimittajat ilman rajoja kertoo seuraavansa tiiviisti Ylen sisäisiä selvityksiä asiasta. Samalla järjestö kuitenkin arvioi, että ulkopuolisen riippumattoman selvittäjän raportti voisi olla luotettavampi. Se oli STT:n uutinen. Uusi natsiaktiivi Jesse Eppu Oskari Torniaista syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä pahoinpitelystä. Torniainen kiistää syytteet, mutta myöntää perusmuotoisen pahoinpitelyn. Torniaisen puolustuksen mukaan hän potkaisi uhria kerran. Uusi natsijärjestö pohjoismaisen vastarintaliikkeeseen kuuluvan Torniaisen epäillään potkaisseen uhria, joka kaatui ja löi päänsä. Epäilty teko tapahtui vastarintaliikkeen mielenilmauksen yhteydessä syyskuussa. Vuonna 1988 syntynyt uhri kuoli myöhemmin sairaalassa. Uusnatsit jakoivat epäilyn henkirikoksen aikaan asema aukiolla pohjoismaisen vastarintaliikkeen materiaalia. Syyttäjän mukaan paikalla oli vastarintaliikkeen lippujen kanssa 4 henkeä. Porilaista miestä syytetään oikeudessa 3 konepistoolin ja 1 rynnäkkökiväärin myymisestä, kertoo Satakunnan Kansa. Oikeudessa oli todisteena videotallenne, jossa mies testaa kaupittelemansa 6 konepistoolia. Satakunnan Kansan mukaan 83 syntyneen miehen epäillään hankkineen aseet deaktivoituna. Tämän jälkeen mies on kuitenkin palauttanut aseet uudelleen toimintakuntoisiksi ja myynyt ne eteenpäin. Asia käsiteltiin tiistaina Satakunnan käräjäoikeudessa. Syyttäjällä on tapauksesta todistena muun muassa video, jossa asekauppias testaa ampumalla uusikonepistooleita. Suomen Kuvalehden mukaan mies myi uusit ja somikonepistoolin rumpulippaineen sekä AK-47 rynnäkkökiväärin tuntemattomiksi jääneille henkilöille. Aseiden luovuttaminen on myös tallentunut videolle vaarallisten aseiden epäillään päätyneen alamaailman käsiin. Poliisi epäilee raskaan ajoneuvon kuljettaja kuoleman tuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta Kouvolassa sattuneessa liikenneonnettomuudessa. Onnettomuus sattui tiistai-illalla 5 aikaan Keltakankaalla lähellä ABC-huoltoasemaa. Raskas ajoneuvo törmäsi 2 samaan suuntaan ajaneeseen mopoilijaan. Toinen mopoilijoista 15-vuotias poika menehtyi saamiinsa vammoihin. Toinen samanikäinen mopoilija loukkaantui lievästi. Nyt kannattaa ruveta tutkimaan, millä tavalla mopoilijat voisivat ajaa turvassa. Korkein oikeus on myöntänyt Helsingin Töölön pyöräturmatapauksessa syyttäjälle ja törkeästä kuolemantuottamuksesta tuomitulla miehelle osittaisen valitusluvan rangaistuksen määräämisestä. Mies oli elokuussa 2015 ajanut autollaan pyöräilijän eteen sillä seurauksella, että pyöräilijä oli lentänyt pää edellä asfalttiin. Seuraavana päivänä pyöräilijä oli kuollut saaminsa vammoihin. Käräjäoikeus tuomitsi Pasi Rouhiaisen pyöräilijän tahallisesta yliajosta 4,5 vuoden vankeuteen. Hovioikeus kuitenkin alensi tuomiota 2 vuoden 8 kuukauden vankeusrangaistukseen. Molemmissa oikeusasteissa Rouhiainen tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja liikennepaosta. Hovioikeus otti rangaistusta määrätessään huomioon asian saaman mediajulkisuuden ja ilmoitti kohtuullistaneensa tuomiota syytetyn yksityiselämän terveydentilan saaman poikkeuksellisen julkisuuden vuoksi. Sieltä hurahti korviimme Manfish. Ja biisi, niin mikäli mä nyt ihan oikein laitoin sinne, niin oli Rotten Meat. No ainakin tossa se luki kolmannen biisi ohella, mutta ei se kuulostanut siltä. Väliäkö sillä? Tuli kuitenkin. Joo, uutisten jälkeen niin Underground Huminaa jatkaa ja nyt ei soitetakaan ihan heti suomalaisia kappaleita. Laitetaan saksalaiset jyreemeen. Akseptia, joo. Viime viikolla taisin soittaa muuten jonkun tribuuttibändin, mutta nyt tulee itse ryhmä, Accept. No joo, en mä muuta. Mä laitan sen biisi. Neon Nights. Thank you. Se oli The Flaming Grooves. Hienosti soittivat kappaleen Milk Cow Blues. Eikä ollut muuten heidän oma kappaleensa, mutta väliäkö sillä? Tulkinta oli hieno. Seuraava tulkitsee seuraavan kappaleen seuraavalla tavalla. Ja seuraava on seuraava. The Art of Noise ja Instruments of Darkness. Tää taitaa olla kyllä näiden ihan oma biisi. Mut kuunnellaan, tiedetään sitten, mimmoset on pimeyden instrumentit. Mä veikkaisin kyllä, että siinä tarvitaan jonkun sorttinen valonvahvistin tai infrapunalasit tai... No antaa Art of Noisen kertoa. I'm committed to maintaining law, order and stability in our country. I have already given instructions for appropriate steps to be taken to restore and maintain law and order. Wasn't much of a noise. Evidently, everybody tried to play too safe. Thank you. agony must endure forever. Your agony must endure forever. Challenges to create a better future that we can ill afford the irresponsibilities and destructive actions of barbaric communist agitators and even murderers who perpetrate the most cruel deeds against fellow South Africans because they are on the payroll of their masters far from this lovely land of ours. Reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams. Were they reflections of my warped mind staring back at me? Twist my mind and bring me to despair. Yeah! Night was black, was no use holding back, 'cause I just had to see what someone was. Move and twist. Was all this course. Jep, ja näinhän meidän korviamme sulostuttivat neidit, tai en mä tiedä, lienevätkö osa heistä naimisissakin tai jotain parisuhteesta väliä niinkään. Mutta The Iron Maidens, kyllä vain. Joo, ja biisin nimi on varmaan turha edes mainita, mutta mainitaan nyt sitten kuitenkin, että The Number of the Beast oli tämä legendaarinen kappale, jota he versioivat. Ja ei siinä, musiikin merkeissä mennään ja seuraavaksi päästetään Satulapummi hommiin. Tai Charlie Daniels Band ja Saddle Tramp on biisin nimi. Että onko se sitten Satulapummi, kulkuri, mitä lie, tramppaa. No, mä vaan tramppaa. Laitetaan tramppaamaan. miinusta on mulla valtteja. Jos sä haluut naista, tarvit bodia, sporttia, bodia, sporttia ja tsemppistä. Jos sä haluut hurmuriks, niin mene rohkeesti sporttikaupan tiskille, tilat bodia, sporttia, bodia, sporttia ja tsemppistä. Jos poliisi sua pamputtaa ja välillä muiltakin turvaa saat, niin muista silloin ohjeeni, tarvit padia, sporttia, padia, sporttia ja tsemppistä. Diu diu diu diu diu diu diu diu diu diu diu diu diu. On tässä naisiva ennenkin pyöritelty vaan. Diu diu diu diu diu diu diu diu. Vaimo sulle naukuttaa, etkä koskaan mitään tehdä saa, ryhtä silloin tilaamaan kodia, sporttia ja tsemppistä. Jos menet uimaan rannalle, heität vaatteet silloin sannalla, ei tytöt sua tuijota, tarvit podia, sporttia, podia, sporttia ja tsemppistä. Saataa metsiä kun kävelee, jos pintaa silloin pistelee, et turhaan siitä tuskailee, tarvii bodia, sporttia, bodia, sporttia ja tsemppistä. Jos pimeä sä puristat, etkä mitään muuta harrasta, kohdet varmaan anemiaa, tarvit bodia, sporttia ja tsemppistä. Jos naisen perässä hiippailet ja päivät hiuksia piippailet, niin sairisi on pielessä, tarvit bodia, sporttia, bodia, sporttia ja tsemppistä. Diu diu diu diu. Kenellä on naisi vaan? Sniff, sniff, diu, diu, diu, diu, diu. Nii, diu, diu, diu, diu, diu. Sleepy Sleepers antoi meille elämän ohjeita. Mihin tahansa tilanteeseen, jossa tarvitaan podia, sporttia ja tsemppistä. Diu, diu, diu, diu, diu, diu. Okei, Dr. Hook, Sexy Eyes. Siin kaikki tarvitaan myöskin edellä mainittuja asioita. Tai sitten ei. Ainakin korvat tarvitaan, että kuulee. Joten korvat hörölleen ja nupit kaakko. One more love. don't say it, the guitar will play it. Sehän se Jeff Beck Porcupine, tai niin, PORC-U-Pine, niin Pine. No joo, mutta sitten tulee kohta kevyttä keskellä päivää ja siihen meidät johdatteleepi Jane's Addiction ja heidän jälkeensä Juliette and the Licks ja sen jälkeen läjä muitakin bändejä. Mut joo, tää Janen Addiktio laulaa meille klassisesta tytöstä, Classic Girl. No, ei se lähtenytkään, ei tää ollutkaan Strömsöä, pitää painaa oikeasta napista. For I know! Fuck! Okay, let's stop. Hit it, kill it! Here comes the sun. Oh my God, put down your gun. Through my shoes I turn on. Ja soitin yhtye Australiasta, joka kantoi, siis tämä yhtye kantoi nimeä AC/DC, laulajanaan Bon Scott ja kappaleella Soul Stripper. Mutta päivämäärä on muuten tänään sellainen, että itse asiassa on kansainvälinen raspäivä 2112. Mutta tänään mä en soita rassi. Tai ainakaan seuraavaksi en. Seuraavaksi tulee The Norman Haines, Haines, miten se nyt sanotaan. Jos mä luen noin niin kuin ne lukee vaan. The Norman Haines Band ja Ben I Come Down. Joo, okei. Okay. No mut tältä se kuulostaa sitten esiintyjän itsensä takeltelemana. Ja taas tää Strömsö, väärät napit. We'll be right back. Stranglers-niminen yhtye jostakin päin maailmaa, luultavastikin, tuskin maan alta tai maan ulkopuolisia eliöitä olivat he. Niin, ja biisi oli Chosei Susei Susie. Chosei Susie, mähän ala kuulostaa ihan tältä toiselta ponnäyttelijältä, mikä se karvasempi oli. Ei Roger Moore, vaan se toinen. No. Okei, ei lässytellä. Deep Purple. Niillä on vähän huono toi asenne ja ehkä se johtuu sitten Alice Cooperista, kun se rakastaa kuolleita. Tai jotenkin silleen. Näin se menee. Deep Purple, Bad Attitude ja sitten heti perä tulee Alice Cooperkin ja kun I love the dead. No, mut siinähän se menee rattosasti kuunnellessa. We'll be right back. dead before they're cool. The bluing flesh for me to hold. Cadaver eyes upon me see nothing. Dead before they rise. No farewells, no goodbyes. I never even knew your now rotting face. While friends and lovers mourn your silly grave, I have other uses for you, darling. Thank you. Seeker, mitä hän lienivät etsimässä, olivat varmaankin suomalaisia, koska levyn nimi Ahmoo. En mä usko, että oikein kovin moni muualla maailmassa moista laittaa, mutta tuohon Jupu Groupin biisin perään, koska näin nyt etsii jotain, niin mä veikkaan, että Colosseum 2 kertoo, että jossain on salaisia paikkoja. Secret Places. Ja niin, kun oli siitä raspäivästä puhetta 2112, satuin kuin satuinkin löytämään tuolta arkistojeni kätköistä yhden kappaleen juuri kyseiseltä levyltä, ja sehän tulee sitten tuon Colosseumin jälkeen. Sieltä tulee sitten Something for Nothing, koska niin, jotain, vaikka ei ole mitään. Mut joo. Jatketaan tätä musiikillista ihmeellistä pyörittelyä. Yeah.

No sinnehän meni sitten Geddy Lee kavereineen kimittämästä. Eikä tule enää tänään, ainakaan meikäläisen toimesta, toista kappaletta rassia, vaikka on raspäivä 2112 ja niin poispäin ja edelleen ja sillä lailla. Joo, reilusti vajaa vartti. No itse asiassa 13 minuuttia tuo kellon mukaan. Pois turhat löpinät. The Sensational Alex Harvey Band ja Dogs of War. Sitä myöten lässytykset jää tähän, niin ensi viikolla sitten lässytetään lisää. Mutta underground huminaa, näin hiljalleen se alkaa hiipumaan. Whosoever touches one hair on yon grey head dies like a dog. March on! Dogs of war waiting in the traps. of hell, machine gun fire, memories of a foe.